من عمل صالحم، هر که بکند کار نیک، عمل صالحم، خب ایرا خلخم نتایش خود دیگر فهمیدیم که عمل صالح برادارا این نیست که از جان خود بدعت جور بکنی، دول سر نیزده بری خدای با تو نوازان داری. من عمل صالحم به طریقی پیغمبر عمل بکند، فلنفسه، پس برای خودست، نتیجهشم برای خودش است. و من اساء فعلیها، و هر که بدی بکند فعلیها، پس وبال آن بر خود خودش است، وبالش آن بر خودش است. ثم الى ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگردانیده میشوید، به ذات پروردگارتان بازگردانیده میشوید، خالدون و شما در آنجا همیشه میباشید. صحاف فعلت در اصل ببینید که به معنای گستردن و در اینجا به معنای ظرفهای بزرگ، اقوام جمع کو به معنای ظروفی که آب. لما فعلت، به خاطر چی کار کردی؟ از اخلاصت الله پرسان میکند. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، به تحقیق ما داده بودیم بنی اسرائیل را الکتاب، کتاب تورات برش داده بودیم. والحکمه، حکم به معنای حکومت هم برش داده بودیم. والحکمه، ما برشان شریعت داده بودیم. و نبو و پیغمبری برش داده بودیم. و رزقناهم من الطیبات، روزیشان دادیم از نعمتهای پاکیزه. و فضلناهم، و برتری دادیم ایشان را علی العالمین، با عالم زمانشان. ما برای بنی اسرائیل کتاب دادیم، حکومت دادیم، پیغمبری برشان دادیم، با ارزاق پاک و طیب را نصیبشان کردیم، برتریشان دادیم بر چی؟ بر امتها، بر مردمها. و آتیناهم بینات من الامر، دادیم ایشان را سخنان روشن، من الامر از دین، سخنان روشن از دین برش دادیم. فمختلفو، پس اختلاف نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از آن که علم در اختیارشان قرار داده شد. اختلاف بنی اسرائیل نکرد بعد از آن که برشان علم داده شد. بغیم بینهم، از روی حسد در میانشان، کینه توزیشان کرد، در دین بدعت را ایجاد کردن و تفرق کردن. ان ربک یقضی بینهم، بشک پروردگار تو فیصله میکنه در میانشان روز قیامت. فی ما کانوا فی یختلفون، در آنچه که بودن در آن اختلاف میکردن. این مقدمه شد. الله جل جلاله به بنی اسرائیل کتاب، حکومت، نبوت و طیب رزق برش داد. بعد از اون که یکان بار غلط هم میکردن، پروردگار توسط علمای صالح بوده باشون گوشزد میکرد که ایر اصلاح بکن، ولی تفرق کردن، خودخواهی شروع کردن. وقتی که خودخواهی شروع کردن، الله از پیشان گرفت، ذلیلشان ساخت، بدبختشان ساخت. معنی چیست که آلی بر شما چی دادیم؟ کتاب دادیم که قرآن است، بر شما هم پاچایی دادیم، به شما پیغمبری دادیم، و شما رزق پاک دادیم، و برای شما هم در امتتان در هر صد سال ببینید که علمای برپنه این دین را اتو تشریح میکند، مثل که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. باز کل این بدعتها را بر توزی میکنه، اوزو پرده که این چرندیاتی هستن، این را بر واضح و روشن میگوید. عقد و تمسک کردین، عزت از آن شما خواهد بود. اگر نکردین، مانند بنی اسرائیل وارد تبا و برباد میشین. فورا پسترش میکنن، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، بازگردانیدین تو را علی شریعت، بر راه بسیار ظاهر. شریعت به معنای رایی که بر رسیدن آب در کنار نهرهای انوار از ساحل بوده باشد، رایی که در سر ساحل جور می شد برای گرفتن آب، بعدم به هر رایی که انسان به مقصد برساند این کلمه شریعت سرش اطلاق می شود. این واژه در حقیقت به آیین حق خداوند متعال که اسلام است در زو اطلاق شده است. ثم جعلناک علی شریعت، باز تو را گردانیدیم علی شریعت، بر راه روشن و ظاهر، من الامر از کار دین، خدشه وجود ندارد. فتبعها، پس پیروی بکو ای راه را، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون و پیروی را نکو رای آنان را که نمیدانند چیزی را. تو باید پیروی بکنی شریعت ظاهر را و پیروی نکو راه آنان را که دین را بلد نیستن. ثم جعلنا که ببینی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم را به طرف اسلام فرا خواند، تعدادی از مردم ها گفتند که ما سعادتمند وقتی می شویم که از آیین پدران خود استفاده بکنیم. بنابراین بیاین که یک کمکی چی بکنیم، از ارزش‌های پدران خود هم استفاده بکنیم و ارزش نوارد تو را هم چی بکنیم، قبول بکنیم، پس تلفیقش میکنیم، به اصطلاح ائتلاف جورش میکنیم، پس کار جور میشود. پلورالیزم دینی که فلان آمریکا عنوان میکند، این رقم پلورالیزم اونا هم عنوان کردن و پیشکشش کردن. الله باش میگه تو کار نکن، ما بر بنی اسرائیل داده بودیم وقتی که انحراف کردن بدبخت شدن. ثم جعلناک علی شریعت، باز تو را به راه روشن قرار دادیم، من الامر در کار دین، فتبعها، ای راه روشن را پیروی بکو، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پیروی نکو خواسته های آنان را که چیزی را نمیدانند. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، قطعا آنها دفع نکن از تو، من الله ای من عذاب الله شیئا، چیزی را اگر اندکترین تحرف کردی بعد از او باز ای به نفت نمی رساند چیزی را، دفع بعد شما کفر و شرک چیزی نمی کند. و این الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ببینی که همیشه که مردم را به طرف پلورالیزم دعوت می کند، هر آن ستمگاران بعضشان اولیاء بعض، دوستان بعضشان هستند، یکی با دیگر تعاون میکند، چندین چیزا به اسلام ملل متحد میسازند، بعد از این بازاروجا به نام حقوق بشر، به نام چی و به نام تمدن، به نام این و آن، بس مؤسسات را جور میکنند. مسلمان چی میکنه؟ والله آن معبود بر حق که مسلط بر اوضاع و شریعت ظاهر را در اختیار ما شما داد، ولی المتقین، کارساز متقیان است. تو پابند به دین باش، دیگه کار بر ما بگذار. الله میگه دیگه کارش بر ما بگذار که خدا کارساز مؤمنان است، کارساز متقیان است. هذا بصائر للناس و هدى و رحمه لقوم یوقنون. هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست برای مردم، وسیله بینایی برای مردم است، وسیله شناخت برای مردم است، و هدى و مایه هدایت، و رحمه و مرجع رحمت و نزول برکات برای انسان ها. لقوم یقینون، برای کسی که یقین داره. تاریخ بشریت رو مطالعه بکنین، گستاولبون تاریخ داره به نام تمدن اسلام و تمدن عرب، او را مطالعه میکن، یقین میگن، میگه مسلمان ها 600 سال استادای تمدن غربی امروز بودن، 600 سال ما شاگردش بودیم. بعد از پیش فرسان بکنیم که در اون نظام شما چی نقد داریم. وقتی که مطالعه میکنه در امو سلاطین مسلمان ها که بعدن هم پیر شدن، باور بکن جای انتقاد سرش پیدا کرده نمیتونه، جای انتقاد سرش پیدا کرده نمیتونه، و میده که اینها سخت خدماتی کردن، سخت با تمدن بزرگ انسانی را تشکیل دادن. با بالا که بریم که سرش خلفای راشده شود، هیچ کس هم انتقاد کرده نمیتونه. در این حالتش بنان چرا وقت جای جور کردن؟ به خاطر که از قرآن استفاده کردن. هذا بصائر للناس، قرآن وسیله بینایی است برای مردم. قرآن بود که اونها را از استعمار خلاص کرد، فقرشان به غنا تبدیل کرد، بیعلمیشان به علم تبدیل کرد، بی فرهنگیشان به فرهنگ تبدیل کرد، بی تمدنیشان به تمدن تبدیل کرد. بصائر للناس نسخه که تطبیق شده و هودن مایه هدایت از آلی برای شما، شما ایره تطبیق بگه با اون حالت میرسین، و رحمه و سبب نزول برکات است. الله که کمک میکنه به قومی که یقین دارن. قرآن برای کی است نسخه؟ برای کسی که ایمان داره. کسی که ایمان سرش ندارد برش باز چی از نقمت را باز میارد؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ام حسب الذين اجترحوا السيئات آية فندشتن آنانی که کسب کردن بدیها را خلاف شریعت که زندگی کنی بدی را کسب میکنی دیگه چیزی به دستت نمیاد. ان نجعلهم که بگردن ایشان را کلدین آمن و مانند آنانی که ایمان آوردن و به این شریعت ظاهر عمل کردن و عمل و صالحات و در پرتو دینشان کار شایستهی کردن سواء برابرت محیاهم زندگیشان و مماتهم مردنشان. این انسان مردن و زندگیش به او انسان بدبخت برابر است. سا اما یحکمون چه قبل است که اینا فیصله میکنند؟ ارزش یکسان فکر میکنند. انسان مؤمن را با انسان متواضع به احکام خدا را با انسان سیکولر برابر میکند. سواء سا اما یحکمون بعد از آنچه که قضاوت میکنند. و خلق الله السماوات و الارض. الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق به حکمت به تدبیر محکم ولی تجزا تا جزا داده شود بدله داده شود کل نفس هر نفس را بما کسبت و آنچه که کرده و هم لا یظلمون در حالی که برشان ستم روا نمی شود و هم لا یظلمون در حالی که برشان ستم کرده نمی شود. افرایت من اتخذ الهه هوا. قرآن به اندازه پیامش روشن است. هر کسی که سرزی دین عمل نمی کنه در حقیقت به این عنوان نیست که در دین مشکل می بیند. مشکل در آرزوهای باطل خالش است. قطعا نمی گه بست. شما به می خودپرستا هم پرسان بکنین که چه بشین چطور است امید دین؟ امید دینی که تو با این مخالفت شروع کنی میتونی بر من توضیح بدی که دین خواب است میگنه؟ خیلی مشکل در کجاست؟ مشکل در پیسه و چوکی است، در شهوت است. قرآن کریم این مردم به ما معرفی میکنه. افرائیت آیا دیدی من اتخذ الهه کسی را که گرفت معبود خود را هواه و خواهش خود. معبودش کی را گرفت؟ خواهش خود را گرفت. و اضله الله على علم و گمراه ساخت او را خداوند متعال با وجود علم و ختم الله با وجود شناخت به این شریعت الله گمراهش ساخت و ختم على سمعی مر گذاشت الله با شنواییش و قلبه بر قلبش که تحلیل میکند وضعیت را و جعل على بصری غشاوه و افغان بر چشمش غشاوه پرده را فمن یهدیه پس کی هدایت میکنه او را من بعد الله بعد از ادلال خداوند متعال. افلا تذکرون آیا متذکر نمیشوید؟ بعد از ادلالی که خداوند متعال نصیب کی او را هدایت میکند؟ ببینیم که تفسیر مراغی یک شأن نزول را ذکر میکند که ابو جهل و ولید بن مغیره میگه اینها با هم طواف میکردن یک جا در گرد کعبه. بعد از او طبیعتا نامی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر شد. مستقیم داد بام تقدیم میکند. ابو جهل گفت که والله اینی لعلم انه صادقون. ابو جهل گفت که ما خو میفهمم که یعنی محمد راست میگوید. ولید برش گفت که در صورتی که او صادق و راستگوی بوده باشه پس چرا دیگه ایمان سرش نمیاری؟ ایمان چرا سرش نمیاری؟ بعد او گفت که والا اگر ما ایمان بیارم باز مردم قبایل عرب بر ما خواهد گفت که سر یک دین بشه ایمان آورده و ما غرورم اجازه نمیدهد که چنین کاری بکنم. الله میگه که آیا دیدی آیا انسان را که من اتخذ اله و هوا گرفت معبود خود را خواهش خود. جالب برای من بود که یک دو سال پیش در یک از سیمینارها ما اشتراک کرده بودم در روز مسئله حقوق جنسیت به اصطلاح انسان مورد بررسی قرار داده شده بود. سه روز ما چیزی نگفتم خوب شنیدم پیام از اونها را. بعد از سه روز وقتی که ما دست بلند کردیم که من چیزی نگم بسیار خوش شدم بگو. گفتم ما کم نمیگم، اگه 45 دقیقه اقلا با ما وقت میتین خوب غیرتو بازم، نظر خودم نمیگم. نه یک ساعت وقت میتین یا گپ بزن. وقتی گپ خدا شروع کردم، شما باور به خدا بکنن که اموجا مردم تقریبا بیش از 80 نفر شاید بود، گفتن که ما جز اسلام چیز دیگر را نمیخوایم و اسلام کفایت میکنه که حقوق ما را بدهد. کسایی که نظام را دنبال میکرد ایک قضورشان داد که امو که قرآن کازمین الغیز، خشم خدا پایین نبود، مانده او پس بالا میشد، حضورش نمیکشید. در اخیر الحمدلله من میفهمم کدام یک لکتر خو مصرف کرده بودن از دلار، کلش بیشخم شد، 14 روزه گفش رفت پشت کار، هیچ نتیجه از پیش نگرفتن. و با وصفی از این اموستازایش باز ما تنها تنها گفتم. گفتم چی گفتی در می سخن ما؟ او جا خو گفش نبود، ما ماده هستم که چون شما مردم های با فکر هستین، دانشمندی هستین، یک چند روز دیگه میتونیم خصوصی هم بحث بکنیم. آماده نشدم. خوب فهمیدن که دین حق است. اصلی ریشخندی های خدا شروع میکنن. بنام دیدن کسی را که گرفت معبود خود را هوای خود، خاص به هایش خود، هر کاری که برش میاد امور تایید میکند. یا ای که هواهو همیشه از فرمان نفس خود فرمان میگیرد، نه از خالقش. از خالقش نمیگیرد، از نفس خود فرمان میگیرد. علا علم با استعداد، با استعدادی که الله به ای داده بود. خوب میفهمید که چی میگم. یا علم به حقایق از دین برش الله داده بود. باوت و جهدو بیها و استیقنتها انفسهم ظلمن و عدوها. خوب این دین هم قبول میکردن، میفهمیدن که این دین راست است. باز از حیث کینه و کدورت و فساد ایره قبول نکردن. فمن یهدی، با ای که معبودش خواهش نفس شود، با وجود علم ترک حقیقت بکند و با اساس کبر و غرورش اما وسیله تعقل و بینایی و شنواییش از دست بدهد. در این صورت فمن یهدیه من بعد الله، کی را هدایت میکنه بعد از گمراهی که الله نصیب از انسان کرد؟ افلا تذکرون، هم متذکر نمیشوید، پن نمیگیرید. یعنی معنا چی؟ دیگه کارش زیاد گفت ندم، بگذارش دمی لاح العاب خودشان. و قال گفتن ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. قرآن رد به کمونیسم میکنه، به سوسیالیسم، به ملحدین. و قال گفتن ما هی، نیست ای زندگانی الا حیاتنا الدنیا، مگر همین زندگی دنیای ما. از خاطر دی عیش نوش بکن، نموت و میمیریم و نحیا زنده میشیم. نموت و ما میمیریم و نحیا دیگه فرزندای ما زنده میشود. و ما یهلکنا الا الدهر، از بین نمیبرد ما را مگر زمان. زمان است که ما را از بین میبرد. به عبارت دیگه کنای طبیعت است که ما را چی میکند؟ از بین میبرد. طبیعت است که ما را پیدا میکند. و ما لهم بذلک من علم، و حالا که نیست ایشان را به این گفته ایشان من علم، هیچ دستاویز منطقی ندارد. از که پیش که پرسان بکنی از کمان است که خب تو را کی پیدا کرده؟ صحیح طبیعت پیدا کرده، تصادف. خب این تصادف با این نظم دقیقی که وجود داره، این هم تصادف خیر بوده باشن. تو که تصادف پیدا شد دیگه، بر خود آرمان از کجا پیدا کردی؟ این آرمان ها به خاطر چی است؟ این زندگی که تو سر زو قانون جوری، این به خاطر چی؟ میشه که یک شای تصادف پیدا شده باشد باز بر سیستم بتی؟ این خواه عقل را قبول نمی کنن، فلسفه منطق را قبول نمی کنن که یک شای تصادف پیدا شده باشد بعد از تصادف ای تو یک آرمان بزرگ برش بتی. قانون، زندگی، خوب، بد، صحیح، غلط. بنان به شای تصادفی صحیح و غلط داده نمی شود، خوب و بد داده نمی شود. این متصفات را از کجا دردی؟ از این خاطر الله میگه ما لهم بذلک من علم، اینا را به این گفته هایشون کدام دستاویز علمی هم نیست. این هم الا یظنون، نیستن ایشان مگر تخمین میکنن، مگر تخمین میکنن، همیشه به تخمین پیش میرود. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، چون خوانده شود بر ایشان آیات ما بینات روشن، ما کان حجتهم، نباشد حجت و دستاویز ایشان الا ان قالوا، مگر اینکه میگه الا ان قالوا اتو بآبائنا، بیارید پدران ما را، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. یگانه سخنشان چی میشد؟ برو پدر مرزنده گو که مثل ای قرآنت ایمان داشته باشم، سری پیامت ایمان داشته باشم. چون هر کسی که دستاویز علمی نداشته باشه همیشه در حالت چی است؟ تغییر و تحول. از این خاطر دیروز کمانست چی بود؟ نوکر روسا هرچی که میگفتن، امروز نوکر امریکا. واسه خدا برسمان داده سهر در میه از جای بری سهر چاپولو هستو ای رام انسان بفهمد که خدا ایچی رقم مردم هستن، هیچ پیامی از اینها ندارد و هیچ راهی اینها حرکت نمی کنند. همیشه در تحول، همیشه در تحول. با خاطر چی تحول است؟ با علم زندگی نمی کنند، با هدف نیستند، اهدافشون همین دنیایشان است، ظاهر بینی. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، چون خوانده شد بر اینها آیات ما بینات واضح و روشن، ما کان حجتهم، نباشد دستاویز و دلیلشان الا ان قالوا تو بآبائنا، بیارید بر ما پدران ما را، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. بگو قل الله یحییکم، بگو الله زنده می کند شما را، ثم یمیتکم، باز می میراند شما را، ثم یجمعکم، با جمعتان میکنه، حشرتان میکنه، الى یوم القیامت، با روز قیامت، لا ریب فیه، که شک در آن نیست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم ندارد، پوچی در این نظام وجود ندارد. ولی الله ملک السماوات والارض، مر الله راست پادشاهی آسمان ها و زمین، و یوم تقوم الساعه، و روزی که قائم شود قیامت، یوم ایدین، در آن روز یخسر المبتلون زیانکار شوند، یخسر المبتلون زیانکار شوند تباهکاران، یخسر المبتلون زیانگار شوند انسانای تباهکار و باطل پرست. باطل خود مبتل کسی که یک عمل را جور میکنه ولی بی خاصیت بوده باشه، اصل به اصلا رندر از گرفتن میری، زدن میری، برای چی؟ از این دسته جور میکنی، از این زینه جور میکنی، از این چی جور میکنی؟ نمیفهم. انسانانی که خود را نمشناختن در او روز یخسر المبتلون، تباهکار میشوند انسانایی که بی هدف هستن، انسانایی که مسیر ندارن. ببین خسران به معنای از دست دادن سرمایه است، مبتل و ابطال ببینه که از بین بردن یک شی، دروغ گفتن، شوخی کردن و استهزا کردن. و ترا کل امت جاسیتن، و ببینی هر امت را جاسیتن که بازانو نشسته باشد، اما تو محتاج و بیچاره می باشن. کل امت، هر امت تو دعا خوانده می شود الی کتابه، بسوی نامه اعمال او. هر امت در روز محشر اما تو منتظر می باشی که با ما چی می شود. الله می از کل امت، هر امت را تو دعا خوانده می شود، آواز کرده می شود، الى کتابی ها بسوی نامه اعمال او. چی می شود؟ بیا پیش بیا، اقرأ کتاب کفا به نفسی که اليوم علیک حسیبا. هر امت را آواز شده می کنه و امتزو اليوم ایها المجرمون، ای طرف شوید. الیوم تجزون بما کنتم تعملون، از طرف خدا برشان گفته میشه که امروز بدله داده میشوید، بما کنتم تعملون، به حسب آن چی که میکردید. هذا کتابنا، این از کتاب ما، ينطق علیکم بالحق، که گواهی میدهد به اعمال شما براستی. این از کتاب ما که به اعمال شما براستی گواهی میدهد. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، هر آنه ما می نوشتیم ما کنتم تعملون، آنچه که شما می کردید. الله میگه چی میگه؟ ایس کتاب ما که سخن میگوید براستی به اعمال شما. کسی بگه چی توی یامت اوائی گفت؟ نه، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، هر آنه ما نسخه می کردیم، نوشته می کردیم آنچه که شما می گفتیم. در سوره چی میگه؟ کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. دو ملکه در میشانه چشته، راست تعمال کار خوب در نوشته میکنه، چپ تعمال بد در نوشته میکنه. هر صبح و هر شام تغییرم میخورد، تو فکر نکنی که مانده میشود، تغییرم میخورد با وصفی که ملکه خدا ماندم نمیشود. فاما الذين امنوا فسنان كيمان آوردن و عمل الصالحات کارای شایسته ای کردن، فیدخلهم ربهم فی رحمه، داخل کنه ایشان را پروردگار ایشان در رحمت و گشایش و آسایش. ذلک هو الفوز المبین، امی که داخل رحمت خدا یک انسان شود، فیدخلهم پس داخل کنه ایشان را ربهم پروردگارشان فی رحمتی در رحمت خودش، ذالک هو الفوز المبین، امین از کامیابی آشکار و روشن. و اما الذین کفروا، و آنانی که کفر کردن گفته برشان می شود، افلم تکن آیاتی، آیه نبود آیاتی ما تطلا که خوانده می شود علیکم بر شما، فاستکبرتم پس تکبر کردید، سر باز زدید، و کنتم قوم مجرمین و بودید گروه مجرم، گروه کافر. مجرم در این آیت ها معنی کافر می شود. و کنتم قوم مجرمین و بود شما گروه کافر و منکری از دین. و اذا قیل، و چون گفته می شد این وعد الله حق، که هر وعده خدا راست است، و ساعت و لا ریب فیها، و قیامت در آمدن شک نیست، قلتم می گفتید ما ندریم از ساعت، نمی دانیم که چیست قیامت، ما ساعت قیامتش چی است، این نظن الا ظنن، هیچ تصوری نمی کنیم مگر خیال را، ایتو یک خیال در ذهن ما می آید. و ما نحن بمستيقنين، و نیست ما یقین کنندگان. این همی کلام را در قبر هم می گوید، در قبر که برش می که من ربک، برش می که ها ها یک تعداد می گفتن که پروردگاری اصلا مورا مشنه بیدیم خو یقین نمی داشته. در اینجا هم برش می که گمان نکردم یک تصور خیالی اگان بار بر ما پیدا می شد، ولی چون ما مادی پرست بودیم یقین نمی کردیم مگر بانچه که با او را به چشم و دست و فکر خود می دیدیم. و بعد لهم سیئات ما عملوا، ظاهر شود بدی های آنچه که می کردن، و حاق بهم، و منعکس شود به ایشان ما کانو بهی استهزیون، آنچه که با آن استهزا می کردن منعکس شود، او چیزی که سرش استهزا می کرد به واقعیت تبدیل شود. وقیل اليوم، گفته شود امروز، وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، گفته شود که امروز فرو میگذاریم شما را، كما نسيتم همانند فراموش شدن. وقیل اليوم، و گفته شود برایشان ننساكم، فرو میگذاریم شما را همانند فراموش شدن، كما نسيتم لقاء يومكم، طور که شما فراموش کرده بودید ملاقات این روز خود را. و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش باشد، و مالکم من ناصرین، و نباشد برای شما کدام مددگارانی. ذالکم، این عذاب به سبب آن است، بانکم اتخذتم آیات الله، به سبب آن که گرفتید آیات خداوند متعال را هزوان به مسخره، و غرتکم الحیات الدنیا، و فریفته کرد در شما را زندگی دنیا، و غرت کن، فریبتان داد الحیات دنیا، زندگی مادی دنیا. فالیوم، پس امروز، لا یخرجونه، بیرون کرده نشوند منها، از امی عذاب خداوند متعال، ولا هم یستعتبون، و نه از ایشان خواسته شود عذر و توبه. عذر و توبه هم از پیش خواسته نمیده، کسی بیا که بیا عذر رو بکنه دیگه گپ خلاص است. در دنیا خمامت میکنیم، یکان دفعه باز میریم که قبول جرم راه خلاصی ما می شود. میرم پیش کسی که سر ظلم کردیم، ببخش مرا دیگه، یک خطای بود دیگه، ما واقعا عمودی که تو میگی عمود تو راستم، ولی چاره ای ندارم، ولی مرا میبخشی یا نمیبخشی. الله میگه ولا هم یستعتبون، از اینا توبه و عذرم خواسته نشود. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. فلله، پس آن معبود بر حق را که مستجمی تمام صفات کمال ذات است که همه مخلوق قرب از او را می خواهد، ذاتی که همه مخلوق در عظمت از اون متحیر هستند و ذاتی که معبود بر حق است. الحمد و همه ستایش رب سماوات پروردگار آسمان ها است و رب الارض پروردگار زمین، رب العالمین پروردگار همه کائنات، به او ستایش است. به چی ستایش است؟ که بر ما نازل کردی قرآن را، به خاطر این ستایش میکنیم. بر ما شریعت را نازل کرد که از جمله ولا هم یستعتبون نشن، که عذر ما باز قبول نمیشود. شکر خدای را که پروردگار به واسطه از این آیات ما را از جمله او کسا قرار داد که استهزا به آیات خدا بکنیم، ریشخند بزنیم. وله الکبریا، مر او را بزرگی است. فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین. و هو العزیز الحکیم، و اوست غالب و با حکمت. غالب هم است، شکست نمی خورد. الحکیم با حکمت از در صنع خود یگان بار مهلت می دهد. انسان بیچاره ای که کلانترین انسان از چقدر که فکر میکنه یک وقت به قضای حاجت ضرورت پیدا میکنه، با دل خودم میگه رسیب اجازه هست هر رقم مدرسه چی گفت هستم میرم تشنا، اینقه ضرورت هست، اینقه عظمت هست، یه فکر بکن. تو با این کوچکی در مقابل الله استاد میشی، در مقابل رب السماوات، رب الارض، رب العالمین خجالت بکشت تا دی خودم نشناختی. تو بسیار کوشک هستی. از این خاطر وله الکبریا، این بزرگی و عظمت اشان خدا است، آن خدایی که در آسمان ها و زمین تسلط دارد. و هو العزیز، سخت غالب هم است، بسیار با حکمت هم است که رای شکست بر تو نشان داده. خدا خود ماست، در خود ما شکست های بسیار زیادی است. یکان بار در خواب میبینیم یک چیز را میترسیم، سر دلم دق دق دق دق میکنه، او مرده که تو این قید از ضعیف آدم هستی. ببین در واقعیت هم نیست، در خواب تو میترسی. یکان بار شب که میشود ایش گفی هم نبوده باشه، از ترس از اینه که تو را کسی بکشد. در میرا که روان میشه یه خواست میکنم درخت کلانی که باشد در زیرش که تیر شدی دیگه، ولی هم میگه کلان خدا خیره پیش بکنم دیگه. تا او طرف که تیر میشه الله شاید است که دل دق دق دق میکنه، ولو که خوب شجاع هم بوده باشه، تو دیگه در مقابل خدا چی به نستاد میشی؟ بدبخت خدا. الله جل جلوه اعمال ما شما را اصلاح بکند و توفیق نصیب بکند که به الله برگردیم و خدا بشناسیم که بسیار ضعیف هستیم. یک دفعه مریض که میشیم تخت را پشت افتیدیم، توان از این را نداریم که استاد شاییم. دکتر را میگم صاحب کمک را استاد استادم بزن، که دوست ها که بر ما میاد دیگه ولی این تو هستم دیگه، چه حال ماست؟ این حالت ماست ماست. و کبر و بزرگی را باسته که سرزمین آسا آسا میگردم که خوش بوده باش که من سر تو میگردم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. سوره مبارکه احقاف از جمله سوره های مکی است، دارای 35 آیه، 4 رکوع، در تلاوت 48 سوره است، در ترتیب نزول 66 سوره است. بعد از سوره مبارکه جاسیه نازل گردیده. که احقاف از جمله سوره های مکی است، هرچند جمعی از مفسران نزول بعض از آیات آن را در مدینه تأکید میکنند، روی هم رفته سوره مبارکه به حکم از اینکه از سوره ها ایست که در زمان و مکانی که آلوده از شرک بود نازل شده، محور اساسی آن را همان مسائل عقیدوی اسلام که عبارت از توحید و رسالت و معاد است بررسی میکند. فشردن باحث سوره عبارتند از بیان عظمت قرآن کریم، دومش مبارزه قاطع بر ضد هر گونه شرک و بت‌پرستی، مسئله سومش توجیه مردم در مسائل معاد و دادگاه عدل الهی، مسئله چهارم به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان. گوشزد میکنند داستانهای از قوم عاد که ساکن در سرزمین احقاف بودند و نام سوره هم به اون مسما می شود به خاطر عبرتشان که در مخالفت شریعت خدا سقوط از آنها شد. مسئله پنجم، تعمیم و گسترش دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا آنجا که بغیر انسانها که همان جنیات هست به آنها هم شامل می شود. مسئله ششم، تشویق مؤمنان و انذار کفار و ایجاد مبانی خوف و رجا در مقطع زندگی یک انسان. ششم، دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به صبر و استقامت و اقتدا به انبیای گذشته علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، الله اعلم بمراده. از جمله حروف مقطعات مفهوم و ارزش اصلی از ایرا جز خداوند متعال کسی دیگری نمیداند. ولی آنچه که ما میدانیم بیان اعجاز قرآن کریم و توجیه یک انسان به طرف شنیدن پیام قرآن کریم است. حامیم، الله اعلم بمراده. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. هذا تنزیل الكتاب من الله. این نازل کرده شده کتاب است از طرف خداوند متعال العزیز که غالب است بر ملکش، مسلط است بر نظامش. الحکیم، حکیم است بر صنعش. ما خلقنا السماوات نیافردیم آسمانها والارض زمین دا و ما بینهما. آنچه که در میان آسمان زمین است الا بالحق، مگر به تدبیر محکم و اجل مسمى و به یک میاد مقرر. خداوند متعال نیافرد آسمان و زمین را و آنچه که در میان آسمان زمین است کوچ نیافریده، الا بالحق، مگر به یک هدف درست. ایتونست که امیشه و خلود بری دنیا و ای کائنات باشد الا اجل و اجل مسمى و تا میاد مقرر. والذین کفر و آنانی که انکار کردن اما اندیرو از آنچه که انذار می شوند، معرضون، روگردان هستند. آنانی که انکار کردن انکار عنادی و آنچه که انذار می شوند از آن روگردان هستند. قل بگو ای پیامبر، ارائیتم ما تدعون من دون الله، خبر بدهید آنچه که می پرستید به غیر خدا، ارونی نشان بدهید، ما دا خلق من الارض، کدام حصه از زمین را آفریدن، ام لهم شرکن فی السماوات، یا ایشان را از کدام حصه در آسمان ها، در زمین کدام جای پیدا کرده که عبادت کرده شد، خود راست است در ای آسمان و ای کناره ها، در ایجا کدام حصه برشان است از حیث نگه داشت. ایتونی بیارید به کتاب، به یک دستاویزی، به یک نوشتهی، من قبل هذا پیش عدم قرآن، او اثارت من علم، یا به اثر علمی از گذشتگان، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. قرآن چیزی با پیشکش میکند. آنچه که شما به غیر خدا پرستش میکنید، برای چی پرستشش میکنی؟ جواب بده. این پرستش به خاطر ازی باید باشد که یا آفریدگار است. خود تو میگی که این زمین آسمان و کسی دیگر جز الله پیدا نکرده، پس عبادت را به خاطر ازی خونه میکنی که آفریدگار غیر الله هست. شاید به خاطر ازی شود که در این نظام کائنات غیر خدا دخل داره از حیث پوشش و از حیث نگهداشت و تنظیم. از این خاطر اگه عبادت میکنی، خب باز هم سیست و یک دستاویز خوب برام بده، یک خط خوب برم بده که خداوند متعال اینی جا را بفلانه گذاشته، اینی گفت جای را بفلانه گذاشته، در آسمان زمین تقسیمات اگر صورت گرفته باشه این را برم بده، این هم نداره. او اطارت من علم، یا مسائل تجربوی، علم که نداری از نظر تجربه، او را خوب برم بده. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. یک نفر بود که اموز گفای را بی معنا را زد. من برش گفتم ما تو را خدا هدایت بده، اگر انسان توانایی از این را می داشت که از خود دفع بکند و ضرر بده و این نظام در کنترلش باشد، الله شاید است که چندین سال یکی از پوسته های کفار از روسا در این سر زیارت از اون مبارک بود، باید دورش میکردی که اوزو منداختش. آیا او دوست داشت که یک روس در سر زیارتش باشد؟ نه، دوستش نداشت. انسان نمیتونه دفع بکنه، این نظام از خدا هست، این کفر نه او که تقسیم بندیش بکنی با اون آن بیره نکو. بنام او اطارت من علم، یک دلیل علمی را برم پیشکش بکو، دلیل تجربی را، این کنتم صادقی نگه شما راستو هستین، نشه وقتی را برما کسی پیشکش بکنه سر که دعیرات که بشینی درب درب درب درب لودت میده سر گست لوجا میزه خود جغلتانی ولی سایش می او را پیشکش نکنی. بعد وقت خدا که او دین نیست، خودش یک یک مزخرفات است، انسان های صالح کجا می رود که خدا من دازه ایش کار سرش نمی شود. همین کسی که دین نمی فهمه شیطان را تلک ادا می رود دیگه، باز می خوره وقت سرم هم اوگار شد چی گفت شد دیگه که همون جای که لول خودی چی می شود دیگه، و دین برای تو آمد. و من اضل و کس گمراتر ممن از آن کسی که یدعو می خاند من دون الله بغیر الله، من کسی را که لا یستجیب له، که قبول نکند خواندنش را، الى یوم القیامت تا روز قیامت، و هم عن دعائهم غافلون، و ایشان از آواز دادن ایشان غافلون، بیخبر باشند، ناخبر باشند که ایچی گفت، از خبر از آوازشان بیخبر است، یه اصی برش چیخ زده می رود. یه اصلا که دقت بکنین الله سلجایی که از عقل از انسان دیگر بدبخت می شود، ولی به یک بود ستاد شونه اما تو کده برو کده برو کده برو دعا کده برو و ایش خبر نمیشه که بیشم ها که ستاد است که آمده یکی از مسلمان ها یک کسی از بود آقایش ها گرفته بود رومون یک شکلی انداخت بازی رفتیه گرفتش پاکش کرد عطر زدش گریان برش کرد کی ظالم کی بود که سر کی کار کرد پس شاندش باز دیگر باز انداختش باز که انداختش باز را گرفت که قسم با خدا که گیرش بکنم کی سر توی توی روز آورده بدان مکتش کار دارم باز پاکش میکنه سه روز که باز انداختش گفت که حالا تو خدا نیست یک روز تو را در چتلی انداخت دوم دفعه انداخت سوم دوم که تو را انداخت تو یه چیز کاره ای نیستی یقینن که چیزی نیستن ولی انسان ها نه میبینن که یک نی دونی میلیون ها انسان بغیر خدا التجا میکند و او را میگیرد و هم هم دعای هم غافلون ایشان از آواز دادن ایشان بی خبر هستن ایش خبر نمیشه که کسی به ما استاد شده و اذا حشر الناس و انگامی که مردم محشور شوند که ان کانوا لهم اعداء باشند معبودان ایشان اعداء دشمنانشان و کانوا به عبادت هم کافرین و باشند همین معبودان به عبادت کننده کافرین منکر بوده باشد بعد کدی که با ما عبادت کرد تو را کی گفت ما خود نگفتم برات ببینید که از عباد صالح از حضرت عیسی قرآن شروع کرد بر او الله گفت که تو بر مادر و پدر گفتی که بر مردم گفتی که مرا مادر و پدر مرا با خدای بگیرین و اون بگر که یا رب العالمین ما قلت لهم الا ما امرتنی به من نگفتم مگر آنچه که تو مرا با اون امر کردی اگر گفته باشم خود تو میفهمی که ما ایتا گفته باشم من نگفتم مگر اون چیزی که تو از پیشم خواست ولی مردم رفتن و خدایش گفتن و اذا تطلع علیهم آیاتنا چون خوانده شود بر ایشان آیات و دلایل واضح ما بینات بسیار روشن قال الذين كفروا گویان کافران للحق لما جاءهم برای حقی که با آنها آمده هذا سحر مبین این سحر آشکارای است ام یقولون افتراه بلکه میگوین بل یقولون افتراه بلکه میگوین این کافران سخن است که بر بسته است آن را به خداوند متعال این قرآن چی است؟ سخن است که به الله ای را بسته کرده و نسبتش داره قل ان افتریتو بگو اگر ای را بر بسته کرده باشم به الله فلا تملکون لی من الله شیئا پس مالک نیستید مرا من الله از عذاب خداوند متعال شیئا چیزی را چیزی را مالک شده نمیتانید و هو اعلم بما تفیدون فی و او خداوند متعال دانا هست با گفتگوی شما تفیدون فی وقتی که خوت میکنین در آن با گفتگوی شما الله باز آگاه هست که اصل بیمعنا داخل میشوید کفا بهی شهیدن بس از الله اظهار کننده حق شهیدن بینی و بینکم اظهار کننده حق در میان ما و در میان شما و هو الغفور الرحیم و اوست بخشاینده مهربان، اوست بخشاینده مهربان. یک مسلمان اینی عقیده باید داشته باشد، هر دو کلمه حق بگویی و در مقابل کسی دلیل بی‌معنا را بگوید، فقط بگوید که کفا به شهیدم بینی و بینکم، الله شهیدم بینانا و بینکم، الله یک گواه بوده باش در میان ما و شما، و هو الغفور الرحیم، او بخشاینده مهربانت میشه و ما هم غلط کرده باشم با او شکلی که دینش باید توضیح شد توضیح نداده باشم، ولی میبخشم که از عقیده پاک و اخلاص ماست، بنان هم میبخشد و هم مهربان است. قل بگو ما کنتو بدم من الرسول، بگو ما نیستم پیامبر نوظهور که شما در مقابل میسادگی میکنیم، بگو ما نیستم بدم من الرسول پیامبر نوظهور و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، ایره هم نمیفهم که چی کرده خواهد شد بر من ولا بکن و نه هم به شما، ایره هم نمیفهم که در دنیا به من چی میشود ولا بکن به شما چی نه، مراد ایجا ما یفعلو بی ولا بکن مرادش دنیا بگیرن، در دنیا ایره نمیفهم که سر تو چی میشود سر ما چی میشود، و در آخرت ما به این باورمند هستم که ما به جنت میریم و شما به دوزخ میریم، ایره با یقین دارم. بدعن نو ظهور، بدعت از این خاطر بدعت نه که چیزی که در زمان پیامبر او نشده باشد، چیزی که در زمان صلحا و سلف صالح ما نشده باشد. بنان پیامبر بر ما چی میگوید؟ علیکم بی سنت، بر شما بوده باشد نگهداری سنت و طریقه ما و سنت خلفای راشدین المهدیین من بعدی، راه و روش رسمی که خلفای راشدین بعد از ما بنیان بوده باشد، طریقه ما و طریقه خلفای راشدین آنانی که هدایت کننده هستند بعد از من دین را شریعت را. بعد از اون دیگه حدیث میگه که سمیش فل کذب، دروغ باز پراگنده میشه، در حدیث دیگه میگه دروغ پراگنده میشه هر کس به نام دین گفت میزند. پس معنا گفت چی شد که ارگا ما سخن میگیم به ائمه هدای خود باید رجعت بدیم، وقتی که در او جا نبود پایین تر باید در کسی کرده قابل بحث است و قابل عزیز که برش گفت چرا گفت انقه حقو باید برای خود بتیم. ما متاسف هستیم که علمای ما اتر برش بگم که تو عالم هستی باز میگه آه مولوی سه برش بگم خوش میشود، ولی ارگا برش بگم که اینی گفت اتر باز میگه ما خود مقلد هستیم. برادر عزیزم تقلیده به معنای اتباع پیروی بکن، خود تو انسانی هستی، فرق تو و انسانی که ایچی نمی چی هست، تو باید بیاندیشی و این حق باید بر خود بتی که امی گف را اینی عالم از کجا گفت، این حق تو باید بفهمی، تو باید این قصد را پیدا بکنی که کدام گف چه قوازم دارد و کدام حق چه قوازم دارد، از این خود خود بگردار، غیر از این باز بر خود بگم مولوی صاحب نگو، بگو که من نمیفهم باز خطوام نده، هر باز پیش کسی پرسان کرد بگو که من نمیفهم باید عالم دیگری برم. اگر جواب میدی پس باید بفهمی، اگر جواب نمیدی پس برو که کس دیگر بریم که او از مکد عالم تر است. این دو رای، این نارواست که در ردش خوب اقدام میکنی، تایید و نفت مفتوه را خوب میدیم، وقتی کس پیش دلیل بخواهیم باز بگیم ما خود مقلد هستیم نمیفهمیم، نه این کار را نباید بکنیم، تقلید را قبول میکنیم به معنای اتباع پیروی بکنیم، دلیل بخواهیم. پیام حضرت امام چی میفرمند؟ کسی که دلیل ما را نمیفهمد سخن ما را و فتوای ما را عمل هم نکند. این را برای کی گفته؟ برای علما گفته، نه برای عوام. برای علما این مهم است که دلائل را باید بشنود. بنابراین پیامبر علیه السلام هم برش میگه که بگو که من پیامبر نوظهور نیستم و این را هم نمیفهم که چی میشود بر بالای من صبح چی میشود، از چی میشه سر شما در دنیا ایره ما نمیفهمیم و در آخرت ایره میفهمیم که جنت جای کی است. این اتبعو جزی نیست که ما پیروی نمیکنم الا ما یوحا الیه، مگر آنچه که وحی میشه بسوی من و ما انا الی نذیر مبین، نیست ما مگر ترساننده آشکارا، ما نیست مگر ترساننده آشکارا. قل ارائیتون، بگو آیا دیدید این کان من عند الله، اگر این قرآن از جانب خدا باشد و کفرتم بی و منکر شوید به آن و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله و گواهی داده باشد، گواهی از بنی اسرائیل علی مثل بمانند صداقت محمد صلی الله علیه و سلم، طوری که محمد میگه که این دین راست است، اما تو اهل کتاب هم اعتقاد به که این دین راست است و محمد راست میگوید. فآمنه، او انسان گواه شاهدی بدهد و استکبرت ما شما تکبر بکنید. حال چی خواهد بود؟ نتیجه چی خواهد بود؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کنه گروه ظالم و ستمگار را. ببینیم که امام بخاری مسلم از حضرت سعید بن اسعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت میکنه که شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله و مانا حضرت عبدالله بن سلام است. او آمد بر مردم گفت که آنچه که محمد گواهی میدهد او گواهی راست است و آنچه که محمد آورده او قرآن است و کلام رب العالمین است. بنام او ایمان میره با او علمش. شما با این بیعلمیتان ایمان نمیاره و استکبار میکنیم. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه گروه ستمگار را. جمله این کان من عند الله جمله شرطی است. جواب آن محذوف است. من ابدل منکم. این کان من عند الله، اگر این قرآن از طرف خدا باشد شما به این کافر باشید و شاهد از شاهد بنی اسرائیل و عالم از علمای بنی اسرائیل به این گواه هم داده باشد و شما از او عالم دیروز پیروی هم نکردید، امروز به خاطر ایمانش پیروی نمی کنید، بنان من اول لومنکم، از شما دیگه کی کسی گمراه‌تر باشد؟ و قال الذين كفروا، و گفتن آنانی که کافر شدند، للذين آمنوا در حق مؤمنان لو کان خیرا، اگر اسلام خوب می بود ما سبقونا الی، هرگز بر ما سبقت نمی گرفتن این مردمای بیچاره. درباره ابوذر غفاری رضی الله عنه و قبیله فقیرش بعض علما میگه آیات نازل شده، مشرکین که فهمید که ابوذر ایمان آورده و قبیله از اوی اعتداد مسلمان شده، گفتن که اگه این راست بود ما بسیار عقل خوبی داریم، کلانا خوما هستیم، ما سرچ ایمان می آوردیم. یا یک کنیزه رومی بود دینیره، یک کنیزه بود که او مسلمان شده بود، با وسط فشاری که برش مشرکین به او داد باز ای را نمونه می کردن، بعد اینه که این دینیره ایمان بیارد ما به مو دین داخل شدیم؟ قطعا داخل نمی شدیم. یا ببینید که گروهی از پایین طبقه اهل مکه مسلمان شدن، عبدالله ابن مسعود و حضرت مصعب، گروه جوانه که مسلمان شدن باز میگفتن عجیب است در اوجه صحیب رومی مسلمان شد و بلال عوش مسلمان شد، اگر دین راست بود همین مردم های به اصلاح کوچک کوچک بود ایره قبول میکردن، چرا مردم های مقتدر ایره قبول نکردن؟ الله از خاطر می و قال الذين كفروا و گفتن کافران، للذين آمنوا، لام به معنای فی است، فی الذين آمنوا، در حق مؤمنان لو کان خیرا، اگر این دین راست می بود و خوب می بود ما سبقونا الی، هرگز بر ما سبقت نمی گرفتن بر آن، و اذ لم یهتدوا به، و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند، فسیقولون، میگوین هذا افک قدیم، این دروغ قدیمی است، چون خودشان هدایت نشدن باز میگفتن که دروغ قدیمی است، و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، نتیجه تطبیق و راستی دین و ضرورت به دین را توجیه میکند. ببینی که و من قبل پیش از قرآن، پیش از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، کتاب موسی، کتاب موسی علیه السلام تورات، اماما قائد بود و رحمه و وسیله گشایش رزق خداوند و نظم خداوند متعال در دنیا و رحمه وسیله رحمت خداوند متعال بود. و هذا کتاب، و این قرآن، مصدق تصدیق کننده است، لسان عربی، در حالی که لسان عربی، در حالی که به زبان عربی، یعنی واضح، لینذر الذین ظلموا، تا بترسانم به واسطه پیامش آنان را که ستم کردن، به غیر خدا رجوع کردند و بشرا للمحسنین و مجده بدهد برای نیکوکاران. این قرآن هم ماننده که کتاب موسی علیه السلام تورات جایگاه خود را تثبیت کرد و ضرورت خود را برای مردم تثبیت کرد، تغییر داد، از فرعونیا خلاصشان کرد، از ظلم خلاصشان کرد، صاحب حکومت، صاحب زمین، صاحب اولاد، صاحب همه ارزش‌هایشان ساخت. عین شکلش این قرآن هم همین مردمایی که بیچاره و ضعیف و بد اخلاق و بیدین و کم عمر و یک کل جنجالا در اونجا بود، این قرآن هم همین رقم کتابی است که او پیام تصدیق میکند، در اونجا ارزش خود گذاشت، ارزششون رو برای شما هم تثبیت میکند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولی کتاب هر قدر خوب شد، هر قدر عظیم بوده باشد و پیام درست بوده باشد، ارگاه او ارائه نشود و زمینه تطبیقی برش مساعد نشود، خیر را آورده نمیتوند. اما کل افغانستان از قرآن کریم پر بکنن، کل قرآن افغانستان در دنیایتون هیچ تغییر نمیاد. برای این قرآن باید تطبیق بوده باشد. یکی از استادا بر ما همیشه میگفت، میگه 62 بار یا 61 بار کلمه اسلام را ما در قانون اساسی جای داده. امیر 2000 رقم جای بده، 1000 رقم جای بده، هیچ تغییر نمیاد. خب یک دفعه جایش بده، خب جای راستکیش بده، او جای میاد پیدا میکنه، عمل میشه آثارش. بنام مفت نمیشه اسلام گپی درک نداشته باشه. برای از این تطبیق از این نظام که تغییر بیارد، ماننده که در بنی اسرائیل تغییر آورده بودن، یک سلسله انسان های باید باشند که مقاوم بوده باشد، استقامت کننده بوده باشد، در مقابل حوادث استاده شوند، اطلاق نکنند، سقوط نکنند. از خاطر قرآن کریم اونها را اشاره میکند، ان الذين قالوا ربنا الله، آنانی گفتن پروردگار ما الله هست، یعنی عزت او میدهد، ذلت او میدهد، مرگ او میدهد، حیات او میدهد، و عزت دنیا او میدهد، عزت آخرت او میدهد. بنان ربنا الله، پروردگار ما الله هست. ثم استقامو، باز به همین گفته خود پابرجا استاده شدند. فلا خوف علیهم، پس نیست بر این مردم ترسی، ترسی برشون ایره کس سقوط داده نمی کنند، ایره کس شفقده نمی کنند. ولا هم یحزنون، و نه هم غمگین باشد در آخرت از کردارشان. نتایج میگیرد، اولای که اصحاب الجنه، اینه مردم که گفتن که خدا پروردگار ما دیگه قانون وجود ندارد و به این پیام خود مستقیم استاده شدن، اهل جنت هستند. یعنی اون کسی نیست که دیروز یک هم بزنن با دیگر روز با تغییر بخورد، او از اهل جنت نیست. خالدی نفیها، همیشه می باشن در این جنت، جزا هم به ماکان عملون، جزا داده شوند به سبب آنچی که عمل کردن، به سبب آنچی که عمل کردن. قرآن کریم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله در آيات گذشته چگونگی عظمت شریعت خود را برای ما شما پیشکش کرد و نمای از اصلاح نظام را در پرتو شریعت خداوند متعال در لابلای زندگی و سرگذشت بنی اسرائیل معرفی کرد. بعد از این موضوع علتی از این را ذکر میکنه که چرا مردم غیر خدا را پرستش میکنند، چرا مردم به دین خدا پابند نیستند. به خاطر از این که تعداد از والدین مسئولیت خود را در قبال اولادشان در نظر نگرفتن و اول جدی نگرفتن. برادری چرا یک تعدادی از مردم با عزت زندگی کردن و خوب هستن و آرامی مادی و معنوی را نصیب شدن؟ به خاطر ازی که والدینشان در ایباب دقیق بودن، والدینشان در ارائه مطالب، دادن فکر، اونا مسئولانه قدم گذاشتن. خداوند متعال اردو از یک طرف اهمیت والدین پیشکش میکند، از طرف دیگری اثر تربیت را برای ما شما ایجاد تعلیم میدهد و میفرماید که وصینا الانسان بوالدیه احسانا، امر کردیم انسان را بوالدیه احسانا در حق پدر و مادر او بنیکی. ما انسان را وصیت کردیم و سفارش کردیم اینکه خوبی بکند با مادر و پدرش. معنایش که وقتی که خدا برای فرزندها اتو حکم میکند، در حقیقت الله جل جلو شما را دوست دارد که چنین سیستمی را ارائه میکند. بنابراین چرا سفارش کردن؟ حملته امه کرها، برداشت مادرش او را به یک سختی و وضعته کرها و گذاشتش به سختی دیگری. یک سختی نو ماهی را در شکم گردانید، بعد از او باز ایده به بسیار سختی در روی زمین گذاشت. با تعبیر که علما و دکتر صاحبای تو چی میگن که یک درد زایمانی که برای یک مادر میه مانی که به 30 کیلوگرم وزن زده شود، به همه قصه تمام میشود. اینی درد سخت را هم تحمل کرد و وضعت و کرها. بعد از او درد خلاص نشد و حمله و فصاله 30 شهر و بعد داشت او را و حمله برداشت او را در برشکمش و فصاله و جدایی و اشیر 30 شهر را. 30 ماه تمام شد. 30 ماه تمام ای در این مشکلات بود. در نو ماگی خود یک مشکلات خود خود بر تو نصف کرد. نانی که مادر میخود بر تو داد با وصف این سختی ها گذاشتن هم سختی، از او بعد باز هم مشکلات بر مشکلات دیگری. الله جل جلاله در آیه 233 سوره مبارکه بقره می فرماید که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه. جریان شیخوارگی را 2 سال کامل می گیرد، در حالی که مجموع دوران شیرخوارگی را که مورد بحث است فقط 3 ماه هستند. بنابراین حد اقل دوران حمل می شود 6 ماه شود و حد اکثر دوران شیرخوارگی 24 ماه شود. پس بس مسئله از 2 سال می شود. ما وصیت کردیم انسان را این که نیکی بکند با مادر و پدرش، زیرا مادرش او را از یک سختی برداشت و سختی دیگر او را گذاشت. بعد از او باز برداشت او را به شیر دادن شروع کرد، مادت شیر دادن و جدایی از او، مجموعا از نطفه تا به گذاشتنش و خلاص شدنش 30 ماه در بر گرفت. بنابراین اینی سختی ها را باید مادر و پدر منتقد باشد که ما کسی که در خانه ما است ای باید محور توجه شود. ما ای را عادی باید فکر نکنیم که رحمه واری باید نان بخوره و برود، بلکه اقا سختی که تیر کردی تو باید ثمره خوبی را از فرزند بگیری. با این مشکلاتی که تو گذاشتان دیست ای فرزند، تو باید نتایج مثبت بگیری. اگر این پدر و مادر به این سختی های خود ملتفت شد و متوجه شد، طبیعتا در تربیتش دقیق قدم میگذارد. وقتی که قدم میگذارد حتی اذا بلغ اشده، این مراقبت جدی دوام داشت تا این که برسید امی انسان امی طفل اشده او به کمال قوت خود. بعد از این باز کلان شد، کلان که شد یک بار به اساس تعلیم گرفت که مادر چی حق دارد، پدر چی حق دارد، الله چی حق دارد، امسایه چی حق دارد. این به اساس تربیت گرفت و بلغ 40 سنه، در تا 40 سال مورد توجه بود. تا 40 سالگی پدر و مادر به این ملتفت بود. یعنی ولو که تا به 40 سالگی پدر غنی نکرد خود را از تجربه، غنی نکرد از تربیت خود را، بلکه گفت که نه تو عالی هم باید اصلاح شدی. قرآن برمونی تا 40 سالگی هم تو میتونی مسیر را عوض بکنی. یعنی اگر فکر خراب شده بود و فرزند ملتفت نشدی، تا به 40 سالگی هم بخش تربیت وجود دارد، تو میتونی او را چی بکنی؟ به طرف اصلاح فرا بکنی. و تا 40 سالگی باز هم در تو هم این رو باشد که بتانی امی حاکمیت را برشان توضیح بدی. وقتی که پدر و مادر این کار تربیتی را آغاز کرد و معارف دینی را برزی داد، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. چون فرزند در تربیت کلان شد، در تربیت صالح، خود به خود دیگه قوانین را رعایت میکنه و آنچه که الله برش میگه احسانا، اونو خوبی را با مادر و پدر شروع میکند. قال گفت ای فرزند و ای انسان، رب پروردگار ما اوزعنی توفیق ده مرا ان اشکر نعمتک، تا شکر کنم تو را در مقابل نعمتی تو، تا سپاس تو را بگم در مقابل نعمتی که به ما ارزانی کردی. و نعمت چی است؟ نعمت اسلام است. التی انعمت علیه، و نعمتی که تو بر ما احسان کردی، و علی والدیه، و بر پدر و مادرم، به پدر و مادرم هم احسان کردی که فرزند مسلمان را برش دادی، به پدر و مادرم هم احسان کردی که مسلمان ساختی. پروردگار توفیق ما ربطی و ان اعمل صالحا، و آن که کار نیک بکنم. ای تو کار نیکه که ما او در کار نیک نبگویم، بلکه فرداه که راضی شوی تو از انجام آن. ای تو توفیق بر ما بده که عمل را انجام بدم که تو از او راضی شوی. فرداه این فرزند چون کلان شده، بنان این هم میفهمه که من باید پدر شوم و من هم باید مسئولیت خود را بگیرم. از پدر و مادر خودش یاد گرفته، فورا دعا میکنه و اصلح لی فی ذریتی، و صالح کن برای من فرزندان مرا، پروردگار فرزندان مرا بر من صالح بکن. این نتوب تو الهی که هر آن من رجوع کردم به سوی تو، ما به سوی تو رجوع کردم، و اینی من المرسلین من المسلمین، و هر آن من از جمله مسلمانان منقادانم. ای کل اثرات تربیتی است، یک به یک میوه میدهد، ثمر خود را میدهد. و اینی من المسلمین، و قطعا ما از جمله مسلمانانم. اولئک این جماعه که فرزندان خود را تربیت سالم داد و فرزندها هم تربیت دیدن، الذین آنانی هستن که نتقبل عنهم احسن ما عملو، که قبول میکنیم از ایشان نیکوترین آنچه که کردن. یکان بار از انسان خراب هم میشود، از یک خانواده مؤمن خرابی هم بار میاد. و نتجاوز عن سیئاتهم، و در گذاریم از جرم های ایشان، از بدی های از اینها چی میکنیم؟ بر میگذاریم. این خانواده صالح دینی است، فی اصحاب الجنه، در اهل جنت بوده باشند. قدمی کل خانوادش در کجا می باشد؟ در جنت می باشد، زیرا زحمت کشیدن و تفکر در تربیت کردن. وعد صدق الذی کان یوعدون، وفق وعده راست که وعده داده می شدند. وفق وعده راست که بر اینا وعده داده می شد، الله جل جلاله چی کرد؟ اینا را داخل بهشت می برد. وعد صدق مفعول مطلق برای فعل محذوف است، یعدهم وعد صدق الذی کان یوعدون، وعده الله اینها را میدهد، وعده راستی که به اینها وعده داده میشد. فی اصحاب الجنه متعلق به یک محذوفی است که همان ضمیر و هم است، در تقدیر تو میشه که خالق کونهم موجودین فی اصحاب الجنه، در حالی که اینها بوده باشند در اصحاب جنت. این نمونه یک خانواده مسلمان و با مسئولیت، نتیجه فرزندش این تو شد که به اساس تربیتشان الله جل جلاله اینها را وارد جنت میکند و خداوند متعال در حقشان تحقق میبخشه وعده خود را. ولی یک خانواده دیگر را به ما معرفی میکنه که پدر و مادر است ولی به فرزندش ملتفت نیستند، در تربیت فرزندانشان دقیق نبودند، اصلا و زیاد بودن فرزند را خوش می شدن. در فکر ازی بودن که اید بیا بود برش بده، زمستان بیا کالا برش بده، بهار بیا دیگه چیزا برش بده. فقط در ظاهر کلیشیشان کار میکردن و در اصلاح عقیده و فکرشان التفات نداشتن. قرآن نتیجه از اون بر ما بیان میکند: والذی قال لوالدیه اف لکما، و آن شخصی که گفت برای مادر و پدرش احسان خانه کرد زیرا او تربیت نداد، اف لکما دلتنگ شدم به نسبت شما، به نسبت شما ما دلتنگ شدم، چی مزخرفات به ما شروع میکنید؟ اتعیدانینی، آیا مرا وعده میدید ان اخرج که مبوس میشم برانگیخته میشم وقت خلط القرون و مسلمان گذشتن طبقه های من قبل پیش از من، پیش از ما هم مردم گذشته کدامش زنده شده؟ تربیت نکرد، مرحله گذشت گذشت، یک وقت ای فرزند در خانه پدر تربیت نشد و انسان باید تربیت شود. گرگ وحشی آمد و ای را دزدی کرد، باز فکر سوسیالیسم برش داد، بگو بچن که ایش خدا نیست، ای را باز تربیت کرد. پدر ملتفت به ای نبود، این خانواده به ای ملتفت نبود، ای تو نمیشه تی بی تربیت، ای بو ظرف هست، ظرف وجود ما ظرف هست، یا پرش بکو یا پر میشود. بنان پدر و مادر به تربیت سالم پرش نکرد، دیگر آمد پرش کرد برش، بنان فکر برش داد، اولین ستیزش باشیشو با پدر و مادر شد، او فلکو ما ای بیخی دلتنگ شدم، چی گپا رو برما میزنید؟ آخرت است، خدا است، جنت است، ما پس زنده میشم، حالا که پیش از ما بسیار مردم مردن. ای پدر و مادر در وقت تربیت شروع میکنه که مردکه با قوت خود رسیده، در اوجا زورش ترش نمیکشد، و هما یستغیثان الله، اردویشان فریاد میکنن به طرف خداوند متعال. ای مادر و پدر با چیخ میزند، ویلک عامل، چوب بوده باش که گفت کسی نشنود، ایمان به خدا بیار. فرزند کافر است، مادر و پدر بشمه که ببین که یستغیثان الله، فریاد به الله میزنند، ما در ایش جنجال افتادیم. پدر ای فرزند به وضعی که خدمت ما را بکنند، خدمت ما را خود نمیکنه میگه، بلکه خدمت الله را هم نمیکنه، او را هم نمشناسد. ویلک آمین، وای بر تو ایمان بیار، این وعد الله حق، وعده خدا راست است، وعده خدا راست است. فیقول، این نفر چی میگه؟ ما ها و الا اساطیر الاولین، نیست آن پیوندها، نیست آن ارزش های که تو به ما ارائهش میکنی مگر قصه های پیشینیان، یک قصه های داستان سرایی است که شما گفتین. اولائک اینمی جوان، اینی پدر و مادر، اینی فرزند که التفات به تربیت نکردن، الذین حق علیهم القول، آنانی هم که ثابت شد برشان وعده عذاب ما، وعده عذاب ما سر ثابت شد، فی امم من قد خلت من قبلهم، از جمعه امتهایی که گذشتن پیش ازشان، من الجن والانس، از انسانها و جنیات، در جنیات هم انسانهای مخلوقی بود که به التفات نکردن به تربیت فرزندانشان، در انسان ها همچنین انسان های بودن. بنان به نسبت عدم تربیت خداوند متعال در دنیا که عذاب نازل میکنه، باز همین پدر و مادر هم چی میکنه؟ در دنیا عذاب میکنه، ولو که مسلمان است بیشتر چی میگه؟ ویلک آمین، ایمان بیار، ولی چون در وقتش ایره نگفت از این خاطر بدبخت شدن. انهم کانوا خاسرین، مسلما ایشان بودن زیانکاران، اینها تاوانیان بودن، تاوان کردن. پدر و مادر به اساس عدم التفات تربیت اسلامی نتیجهش این شد که پدر فرزند در مقابلش میگه اف لکما. قرآن چی گفته بود؟ ولا تقل لهما اف، به مادر و پدر اف نگو، این تربیت ندیده بود، اول کلمه گفت اف لکما. دوم که قرآن برش گفته بود که ببین مادر و پدرت وسیله ای است که تو به واسطه جنت میروی، و او باور من به جنت نبود، او را گفت اساطیر الاولین. بنان خیلی کدام احسان با پدر و مادر کرد؟ هیچ احسانی نکرد. بنان این پدر و مادر از اولادش در دنیا هم خیر ندید، در دنیا هم از پیش خیر ندید، اگر دیندارش تربیت میکرد بس خیرش میدید. به بار دیگر عرض بکنم عزیزا، یک فرزندی که نماز نخواند، یک فرزندی که به دین رد نداشته باشد. آیا می شود که در تو پشت سر چی را دایی می کند؟ و پیامبر می فرمه که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، یک انسان بمیرد اعمالش از دنیا قطع می شود مگر سی چیز. یکی از او را میگه والولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که پشت سر با مادر و پدرش دعا بفرسته. یعنی معنا چی؟ فرزند آمد نماز شام خواند، از او بعد تو رکعت نماز دیگر را میخونه، باز میگه پروردگارا ثواب از این نماز و از این آیات کتابت بر روح پدر و مادرم رایی بکن، چون او نماز را میخونه، او مسلمان است، او الله را مشناسد، دست بلند میکند. فرزندی که نماز نخواند به دین رفت نداشت، او چی بر تو رایی بکند؟ در قبرت هیچ چیز هم بر تو رایی کرده نمیتونه. این خیرات های جعلی خو نمیشود، جمعه و سال پوره و چیزا، یه سی چکیاتی هست که واسه خود ما سرش وقت دیر میکنیم، سرزی نمیشود، زیرا او اعمالش از دلش نشأت نگرفته، او باور به این نداره که یک چیزی هم بر مادر و پدر باید رایی شود. بنابراین موضوعی که قرآن کریم آلی بر ما داد که امتها را که از بین میبریم و یا زندیش میکنیم یا امنیت در جامعه خود میاریم یا نمیاریم، این تعلق به ما دارد. ما هستیم که وطن خراب میکنیم، ما هستیم که ایره جور میکنیم. اگر والدین در تربیت صالح فرزندانشان بکوشد، این وطن آباد میشود بدین. هرگاه نکوشند، بس کمونیست پیدا میشود، با سیکولاریستا پیدا میشود، با دموکراسی خیل پیدا میشود، باز این وطن یک روز با سر روسا مفروشه، دیگر روز با سر امریکا مفروشه، دیگر روز سر چین مفروشه، بس تمام روز فروختن است. این نتیجه ای است که اون انسان اولاد خود را ملتفت نشد و تربیش نکرد. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار ولکل درجات مما عملوا، و هر یکی را مرتبه هاست، هر پدر و هر مادر در فکر تربیت خو است، خوب متفاوت. بنان هر قدر تربیت قوی بوده باشد نتیجه قوی است. قرآن هم میگه که هر قدر در تربیت توجه صورت نگیره به امانت ضررش بیشتر است. ولی کل درجات مما عملوا، و هر یکی را مرتبه هاست آن چی که عمل کردن. به دست خودت، تو فرزندت با قرآن کریم بشن در سالگی که قرآن حفظ بکن، در دو سال حفظش میکنن، بعد از دو برو سرش مکتب بخون، نتیجه چی میشه؟ تو یک فرزندی داری که حافظ قرآن کریم است، از قبر که میخزی البس والده و تاج یوم القیامه، در سرت باز یک تاج بسیار خوبی را مقبول برد مگذاره که این عزتت است که تو فرزندت تربیت کردی، تو فرزندت با قرآن تربیت کردی، این امونیت است. باز در روشنی حرکت بکن. بنابراین یک تعدادی هست نشته میشه به این فکر نیستن دیگر، نه دم یک طرف باید ساخت و داشت. شما باور بکنی یک تعدادی تو فکر میکنه و کافرهای امروز همیشه به همین فکر هستن که از مکاتب ما مسائل دینی را بکشن با یک مضمون او را امروز پنجشنبه باید بتن. من نمی‌فهمم چرا تغییر. اگر تغییر به معنی است که علوم دینی مانع مسائل مادی میشود، خب ما در دیار هجرت تربیت کردیم، تجربهش کردیم، پوانتون دعوت جهاد، پوانتون اسلامی، اینا شخصیت های بسیار خوبی را به جامعه افغانستان معرفی کردن. دکترش امروز هم دکتر است، هم عملا در پوانتون طب کابل استاد است و با واسطه که خیلی خوب عالم هم است. نماز که پیش میشه فقط تو میگه مولی سر پیش شده، بهترین انجینر است، فعلا در پوانتون های افغانستان استاد هستن ولی دینم میفهمن. فعلا از پوانتون های جهاد کسی فارغ شده هم در مورشتی خود میفهمه و هم دینم میفهمه. بنان چی معنی ما کتیزی دیدیم که تمام روز ار وزیر که میه به نام کروکلم شروع میکنه بحث خدا و علم ما نصاب تعلیمی را جور میکنم پیش بیرو بار هستن، هزارها دلار هستن که این امیولی ویشخندی شروع هستن، انسان ها را گردانم $2,000 $3,000 بیت المال مسلمان ها را برش داده میرن، ما کروکلم جور میکنیم. چی را جور میکنیم؟ تیار جور بود، نتیجه هم گرفتیم، ولی یک دفعه از بیدینی ما نتیجه گرفتیم که کمونیست پیدا شد، ولی باز برمایی را شروع میکنیم. بنابراین قرآن کریم میگه که بر هر کدامشان مطابق با زحمت کشیشان چی است؟ نتیجه هستن. ولی وفیه هم اعماله هم و تا پورا الله بدهد جزای اعمالشان دا و هم لا یظلمون و بهشان ستم کرده نشد. الله به اینا ستم هم نمی کند زیرا نتیجه خودم میگیرد. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار و روزی که پیش آورده شوند آنانی که انکار کردن از شریعت خدا علی النار بر آتش. مستقیم داتوام تقدیم میکنند. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. آیا ضایع کردید نعمتهای خود را در زندگی دنیا؟ و استمتعتم بها و بهرم اند شدید به امون نعمتهای مادی؟ فالیوم پس امرو تزدون عذاب الهونی جزا داده شود شما را عذاب خاری. بما کنتم تستکبرون فی الاب به سبب آن که تکبر میکرد در زمین بغیر الحق بناحق بناحق تکبر میکرد خدا کلام مشماریدی. و بما کنتم تفسقون و به سبب آن که بدکاری میکردید. بدکاری میکردید بزرگترین فسق چیز که انسان از قرآن کریم بدور برود، قرآن ترک بکند، شریعت خدا را ترک بکند. بعد از قرآن کریم بر ما ذکر داستان عاد میکند. وذکر اخاعات، بیاد با برادر قوم عاد را که حضرت هود علیه السلام بود، تسلی با حضرت صلی الله علیه و سلم و مؤمنین و هشدار با آنانی که در تربیت فرزندانشان دقیق نشدن، نتایج سوء را برشان معرفی میکند. یاد بکو برادر ایشان حضرت هود علیه السلام اذ انذر قومه بالاحقاف، چون ترسانید قوم خدا در سرزمین احقاف. ببین احقاف جمع حق و معنای یک سرزمین ریگی، شنهای ریگی را میگوید که به تپه نرسیده باشد، از علایق مملکت عمان امروز است. وقد خلت النذور من بين يديه و در حال و یقینم که گذشته بودم ترسانندگان پیش از او و من خلفی و پس از ایشان. عنوان از این ترسانندگان چی بود؟ الا تعبدوا الا الله، که عبادت نکنه جز الله را، جز خدا کسی دیگر را عبادت نکنه. اینی پیام بود دیگر. اینی اخاف علیکم، هر آن من میترسم بر بالای شما عذاب یوم عظیم، از عقوبت روزی بزرگ. قال گفتن اجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا، جواب برشی بود آیا آمدی به شما تا باز داری ما را عن آلهتنا، از معبودان ما، از خداهای متعدد ما. فأتنا بما تعیدنا این کنت من الصادقین، پس بیار به ما آنچه که وعده میدهی ما را اگر راستگو هستی. اگر جمله راستگوی نده برو اما آسمان سر ما بشان، برو اما هر کاری که تو از دستت میرسه اما کار بکن. قل بگو انما العلم عند الله، جز نیست که علم آمدن عذاب ای پیش خداوند متعال است. هرچی که وظیفه ماست و ابلغکم ما ارسلت به و میرسانم به شما آنچه که من با آن فرستاده شدم. ولکنی اراکم قوما تجهلون، ولیکن میبینم شما را گروهی هستید که نادانی میکنید. از این نادانی میکنید از این پیام کناره میروید. پیام برش گفت ولی قبول نکردند. بنان فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، به اساس دعای حضرت هود علیه السلام باران سرشان قطع شد. باران که سرشان قطع شد سرزمینشان با خشکی گرایید، زراعتها خراب شده رفت. انتظار امیره میکشن که چه وقت باران بیاید، حالا که آیا عذاب را به نام نعمت میگیرد خداوند متعال. فلما رأوه، پس چون دیدن آن عقوبت را، عارضاً به صورت یک ابر مستقبل اودیتهم، رو آورده به میدانهای ایشان، به شهرها و خانه های ایشان، به زراعتهای ایشان، قالو گفتن هذا عارض ممطرنا، این ابر است که باران تند را بر ما نازل میکند. ممطرنا، باران است که بر ما نازل کرده میشود. خوش شدن، چون این نبود، چون نبود که باران باشد. بل هو مستعجلتم بهی، بلکه به حقیقت آن ابر چیزیست که استعجلتم بهی، که به شتاب طلب میکرد آن را. زیرا گفته بودن فأتنا بما تعیدنا، چیزیست که شما را به بسیار عجله میخواستید. ریح فیها عذاب علیم، باد است که در آن عذاب بسیار دردناک است. ابر نیست بلکه باد است که عذاب دردناک در آن است. اتو بادی که تو دمیر کل شیء، برهم زند همه چیز را به امر ربها، به حکم پروردگارش. باد هم به حکم پروردگار می آزند. ای جنگل خراب شد، ای طوفان امروز میاد، این انسان ها را کشت. ای را خود انسان های مادی پرست و امریکای ها عذاب نمی داند، حالان که عذاب خدا هست که انسان ها را انو تا از بین می برد یکی به دیگره. تو دمیر کل شیء، از هم و برهم می زند همه چیز را به حکم پروردگارش. فاصبحوا پس گشتن لا یرا الا مساکنهم، به این حالت که نمی دیدن جز اون مساکنشان را، اون مخروبه هایشان چیز دیگر ندیدن. کذالک نجزی القوم المجرمین، چنین بدله می دهیم انسان های ستمگار و مجرم را. ولقد مکناهم فی ما این مکناکم فیه، و مسلمن جا داده بودیم قوم عاد را. ولقد مکناهم فی ما این مکناکم فیه، در آنچه که جا دادیم شما را در آن. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، و ساخته بودیم برای قوم عاد گوش و چشم و عقل، ایره برش داده بودیم. بناهن با وصف ازی که چشم بینا داشتن، گوش شنوا داشتن و عقل خوبی داشتن، همه اغنا عنهم سمعه خود، و گوش شنواشن از چیز را از پیشن دفع نکرد، ولا ابصارهم، نه چشم بینایشان، ولا افیدتهم، و نه نقشه های دقیقی که برای زندگی خود ساخته بودن. من شیء، این چیزی از عذاب خداوند متعال. اذ کانوا یجحدون بآیات الله، از بس که انکار میکردن به نشانه های الله. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و فرا گرفت بهشان آنچی که با آن استهزا میکردن، فرا گرفت بهشان را با آنچی که با آن استهزا میکردن، پس ختم شدن. بعد از او پیام موضوع را پیشکش میکند به طرف مردم مکه. ولقد اهلکنا ما حولکم، و مسلما هلاک کردیم آنچه که گرداگرد شماست، من القرا، از قریه ها. و صرفنا الآیات و گوناگون پدید آوردیم الآیات، نشانه ها را، لعلهم یرجعون، تا باشد که رجوع بکنند. و صرفنا الآیات، ما به اشکال گوناگون پیام خدا پیشکش کردیم، یعنی به این معنی که به زبان پیامبران، توسط عقلت، توسط تاریخ، توسط ای حواکت مردم های گذشته، لعلهم یرجعون، تا باشد که رجوع بکنن به حقایق. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلها، پس چرا مدد نکردن آنانی که گرفتن به جز الله قربانا آلها، خدایان را قربجویان، خدایان شخصی را گرفتن که توسط از اونها به الله نزدیک شود. چرا این خدای ساختگی اینها را از عذاب الله نجات ندادن؟ چرا این کار نشد؟ فلولا نصرهم الذین اتخذوا، پس چرا مدد نکردن آنانی که گرفتن من دون الله به جز از الله. مفعول اول اتخذوا محذوف است، و آلهه مفعول دوم است، و قربانا حال است که در تقدیر تو میشه که اتخذوا آلهتا من دون الله حال کونهم متقربا بهم، و غیر خدا خدا گرفتن که توسط از او خدا با خدا خدا نزدیک میکردن. چرا امو خداها اینا را از عذاب نجات نداد؟ این خدایی که تو ساختی این تو را با خدا نزدیک میکند، پس چرا امو خدایی که تو را نزدیک میکرد از عذاب تو را نجات نداد؟ از این معلومه که کارگر نیست، اینا شما را به الله نزدیک کرده نمیتونند. بل ضلوا عنهم، بلکه گم شدن از نظر ایشان، رفتن دیگر، خدای ساختگی جعلی از بین رفت. عذاب خدا که میاد، خدای جعلی هم نابود میشد. در جلبه که در آب پیدا شده بود، ببینیم که الله جل جلاله در سونامی همون جایی که عبادت کرده میشد بت‌ها بود، کلان بود، متصفش رفت، آب غرقش کرد. یک نفر عقل نگرفت که از برای خدا، اگر خدا می بود خب باید از عذاب خدا نجات می داد. مساجد خدا همون تمام داد، تر نشد، کفایت نمی کنه. ای از اقام و صرفن الآیات، گناه بنا بیان می کنیم حقایق از دین را. و ذلك افکهم، و این بود نتیجه دروغشان. و ذلك افکهم، نتیجه دروغشان همی شد که هلاک شدن، برباد شدن. و ما کان یفترون، و آنچه که افترا می بستن به الله جل جلاله. پیامبر ما علیه صلات و سلام را خدا سخت دوست دارد. یقینا که انسان یک بار ملتفت شد، مقربترین انسان در مخلوقاتش در انسان ها پیامبر ما علیه صلات و سلام است. کمالاتی که یک تشویش بر پیدا می شد می رنجید، باز الله او را حمایت میکرد، به شکل دیگر نوازشش میداد. در طایف پیامبر خدا علیه السلام به بسیار امید رفت، گفت که ایجا ما خیلی ناز و اینها را که برام انشاءالله پیام ما را میپذیرد و اینا مسلمان میشن. بنان به یک دنیای از امید رفت. وقتی که رسید این ما خیل تاییدش نکرد، نه تنها که ایمان نیاورد، بلکه فرزندانش را گفت بزنین دیوانه گفته برش بگوین. دیوانه است، با سر سنگ زدنش، به اندازه سنگ بارانش کردم که بوت مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خون پر شد. به این شکل ایل از منطقه کشیدم. سخت ناراحت بود. وقتی که ناراحت بود، الله جل جلاله میگه تو اگر اینا مستحق از این نبودن، اینا ارزش از دین تا نیافتن، اگر اینا نیاوردن دین نافذ میشد، ببینید که یک مخلوق دیگری را خودش میارد و اونا ایمان میارد. بعد در نماز صبح وقتی که قرآن تلاوت میکنه، گروهی از جن تیر میشود، میبینه که قرآن کریم مشنود، گوش برش میدهد، پیام قرآن قبول میکنه، مسلمان میشود. جنیات مسلمان شد و انسانها را که الله توفیق نداده بود به بدبختی خود مردن. وی صرفنا الیک نفرا من الجن، و به یاد گر چون متوجه ساختیم به سوی تو نفرم من الجن، گروهی از جنها را، یستمعون القرآن، که استماع کنند قرآن کریم را. ایتو جنیات چی کرده؟ یعنی ما توجه و حرکت جنها را به طرف روی تو کرده، میشه جنها جای دیگری میرفتن، الله منصرفشان میکنه که باید سر جای تیر شد که اوجا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. فلما حضروه، پس چون حضور یافتن با مجلس آن حضرت صلی الله علیه و سلم، قالو گفتن انصتوا، چوب باشده، چوب بود جای دیگر واسطه جن، که انا سمعنا، ما چیزی را شنیدیم که عجیب است و در امتهای گذشته چنین پیام نیامده بود. در سوره جن بودیر بیشتر تفسیر میدهد. قالو گفتن انصتوا، چوب بوده باشید و گوش بکنید به این پیام. فلما قضی، پس چون تمام کرده شد تلاوت قرآن کریم، فوراً ایمان آوردن، ولو الی قومهم منذرین، و رو گردانیدن به طرف قومشان در حالی که ترسانندگان بودن. باز خود چی شد؟ داعی شد. جنه که در راه اصی اوهی کدام جای می رفتن، خداوند متعال رویش گردانید و طرف تو ملتفت ساخت.